Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 dzień marca jest piątek, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. O tym, że nie ma zgody Polski na Europę wielu prędkości i szantaż, mówiła w Brukseli premier Beata Szydło. Piotr K., najmłodszy polski milioner, oskarżony o liczne oszustwa, będzie przewieziony do Warszawy. O walce z terroryzmem i ruchu bezwizowym rozmawiali w Moskwie Władimir Putin i Recep Erdoğan. Nie ma zgody Polski na Europę wielu prędkości i szantaż finansowy, tak mówiła w Brukseli premier Beata Szydło po zakończeniu unijnego szczytu i nieformalnego spotkania w gronie 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Przywódcy rozmawiali o deklaracji z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Szefowa polskiego rządu odniosła się też do komentarzy prezydenta Francji, które zostały odczytane jako szantaż finansowy. Polska uważa, że w deklaracji, którą unijni przywódcy przyjmą 25 marca na szczycie w Rzymie, powinna być zaakcentowana jedność Unii. Nie może być żadnych odniesień do Europy wielu prędkości. Nie zgodzimy się na to, ażeby nie było równych szans dla wszystkich państw członkowskich, równych reguł gry. Szefowa polskiego rządu powiedziała, że wielu polityków na Zachodzie często mówi o budowaniu elitarnych klubów. Sięga też po argumenty finansowe, żeby zmusić do współpracy. Na przykład francuski prezydent François Hollande miał podczas wczorajszej kolacji zwrócić się do premier Beaty Szydło, która nie chciała podpisać wniosków ze szczytu i powiedzieć, wy macie zasady, a my fundusze. Jak ja bym miała poważnie traktować szantaże prezydenta, który ma 4% poparcia w sondażach i już niedługo nie będzie prezydentem, no to nie wiem. Premier dodała, że jeżeli politycy w Unii będą szantażować państwa i grozić odbieraniem pieniędzy, to Unia Europejska ma przed sobą fatalną perspektywę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gratuluję uzyskania poparcia większości krajów Unii Europejskiej na rzecz przedłużenia pana kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnej skierowanej do Donalda Tuska. W serwisie Trójki kolejne informacje. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i zatrzymany w Austrii Piotr K. jest już w Polsce. Zwany najmłodszym polskim milionerem, mężczyzna był ścigany z powodu oszustw i nielegalnej sprzedaży leków. Śledczych powiadomiło w sumie kilkuset poszkodowanych. Mężczyzna zostanie przewieziony do warszawskiej prokuratury, mówi prokurator Katarzyna Calufiaszewska. Piotrowi K. postawiono zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę blisko 400 pokrzywdzonych. Ponadto zarzucane są mu też czyny z ustawy o obrocie kosmetykami. Po postawieniu zarzutów podejrzany był długo poszukiwany. Ponieważ poszukiwanie go listem gończym również nie przyniosło spodziewanych efektów, 30 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora wydał decyzję o poszukiwaniu go europejskim nakazem aresztowania. Piotr K. został zatrzymany w Austrii tuż przed Wigilią. Sąd w Wiedniu zdecydował o wydaniu go Polsce, gdzie ciąży na nim 6 zarzutów. Do wtorku zamknięte będzie gimnazjum w Przejazdowie, z którego wczoraj ewakuowano uczniów, potem gdy część z nich źle się poczuła. Do szpitali zgłosiło się 15 dzieci. Przyczyna złego samopoczucia jest wciąż nieznana. Gdański sanepid prowadzi badania, które mają pokazać, czy w szkole obecna jest jakaś niebezpieczna substancja. Uczniowie skarżyli się na osłabienie i wymioty. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Walka z terroryzmem, strategiczne inwestycje i ruch bezwizowy. O tym między innymi rozmawiali w Moskwie Władimir Putin i Recep Erdoğan. Prezydenci Rosji i Turcji jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zapewnili, że stosunki między ich krajami są coraz lepsze, a współpraca rozwija się w szybkim tempie. Putin i Erdoğan oświadczyli, że będą wspólnie pracować nad usunięciem wszelkich przeszkód w kontaktach Moskwy z Ankarą. Obaj przywódcy zadeklarowali współpracę wojskową w zwalczaniu ugrupowań terrorystycznych działających na terytorium Syrii. Prezydent Rosji poinformował o zainteresowaniu rosyjskich służb wymianą informacji dotyczących organizacji dżihadystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca wojskowa oraz kontakty między organami ścigania i służbami specjalnymi, w tym w sferze walki z terroryzmem. Stwierdził Władimir Putin. Z kolei przywódca Turcji potwierdził, że Moskwa i Ankara wspólnie monitorują procesy pokojowe w Syrii. W trakcie rozmów obaj prezydenci poruszyli kwestie związane z budową gazociągu po dnie Morza Czarnego, elektrowni atomowej w Turcji oraz wzajemnego zniesienia wiz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii kontrowersje wokół planu podwyższenia składki ubezpieczeniowej dla samozatrudnionych. Minister skarbu przekonuje, że trzeba się przygotować do niepewnych czasów negocjacji w sprawie Brexitu. Jednak pomysł uderzający głównie w ludzi słabo zarabiających krytykują politycy i media prawicowe i lewicowe.

Do 19:00 popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na Państwa telefony. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut ja czekam dzielnie na listy zd3@polskieradio.pl. Prawie 11 minut po 18:00. 10, proszę. Szczególe się znalazł. Savage Garden. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a nip at the time I'm talking. Using symbols, using what can be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take up shelter in the face of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want you. Ooh, I want you, I don't know if I need you. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Chciałem opowiedzieć a propos wulgaryzmów. Jestem leśnikiem i to jest specyficzna sytuacja po prostu. Jeżeli w lesie do drwali przyjdę i powiem, słuchajcie panowie, do zarośniętych starszych mężczyzn, wielkich chłopów, powiem, proszę, zróbcie to i to, to chyba przez 15 minut by się turlali ze śmiechu po lesie. A jeżeli przyjdę i powiem, chłopy, macie zrobić to i to ku jego mać, i to za chwilę, w tym momencie nie ma żadnego śmiechu, no to jest po prostu normalna sytuacja. Jest nawet takie żeglarskie powiedzenie, że załogant trafiony wulgaryzmem celnie zyskuje na rozumie i szybkości. 7 trójek na początku 22. Savage Garden. 14 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Nawet milion osób zagrożonych jest śmiercią głodową w Sudanie Południowym. Tak wynika z danych ONZ dotyczących sytuacji w tym kraju. Od kilku lat panuje tam wojna domowa, a teraz jeszcze jego mieszkańcy muszą dodatkowo zmagać się z klęską głodu. Południowi Sudańczycy masowo opuszczają ojczyznę, szukając ratunku w sąsiednich krajach. We don't have enough food. W domu nie mamy dość jedzenia. Trwa wojna i mamy też wiele innych problemów, ale teraz najbardziej potrzebujemy żywności. Wtedy poradzimy sobie z innymi problemami. W Sudanie 2013 roku trwa krwawa i totalnie bezsensowna wojna domowa. Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Która spowodowała bardzo dużą liczbę uchodźców wewnątrz tego kraju, spowodowała załamanie się gospodarki, ale kryzys jest obecnie przyćmiony przez o wiele większy kryzys regionalny. Jest to kryzys suszy i braku żywności, który rozciąga się od Nigerii Syrii na wschodzie, aż po Jemen, czy już nawet poza Afrykę. Jest to pas krajów, w których mieszka razem około 250-300 milionów ludzi, z których przynajmniej 20 milionów będzie bezpośrednio zagrożonych śmiercią głodową w tym roku. Pogorszyła się sytuacja polityczna. Karol Skałowski z Polskiej Akcji Humanitarnej. W związku z tym jedyne plony, które udało się zebrać w zeszłym roku, zostały zostawione przez ludzi, którzy chcą teraz uciekać. Z samego Sudanu w zeszłym roku od lipca uciekło więcej osób niż z Syrii w całym zeszłym roku. Tak ogromny kryzys powoduje dużą liczbę uchodźców wewnątrz tych krajów i poza te kraje, a przede wszystkim jest śmiertelnie niebezpieczny dla dzieci poniżej 5 roku życia, gdyż właśnie dzieci poniżej 5 roku życia muszą dostawać regularne pożywienie i dobrej jakości, bo inaczej grozi im szybka śmierć głodowa. Jest jeden region, Unity się nazywa, który jest najbardziej dotknięty. Około 100 tysięcy osób teraz już tam głoduje. Trzeba jak najbardziej dostać się tam z żywnością. Jest to trudne, bo to jest teren cały czas objęty konfliktem zbrojnym. Żywność trzeba kupić w krajach ościennych. Jest trochę żywności w Sudanie Południowym dostępnej, ale no, trzeba ją zebrać z jak najbliższego regionu i dostać się tam drogą lotniczą, najprawdopodobniej, bo infrastruktura drogowa praktycznie nie istnieje. To, co tu widzimy, to tłumy uchodźców, którzy mówią, że są głodni. George Fominien ze Światowego Programu Żywnościowego. Żywią się liliami wodnymi, korzeniami i ziołami. Sytuacja jest krytyczna i mamy nadzieję, że pomoc humanitarna będzie w stanie pomóc tym ludziom. Trzeba jak najszybciej interweniować na jak największą skalę. Nasza pomoc będzie się skupiała na wsparciu centrów dożywiania dzieci, żeby dzieci mogły otrzymać wysokobiałkowe pożywienie, aby utrzymać się przy życiu, żeby nie musiały spalać swoich mięśni do utrzymania ciepłoty ciała, która jest śmiertelnie niebezpieczna i prowadzi do bardzo szybkiej śmierci. W jaki sposób my możemy pomóc, skoro to jest tak daleko? Najszybciej podróżuje po świecie pieniądz i tak naprawdę to jest najefektywniejszy sposób, żeby tam pomagać, bo jednak te kraje ościenne wciąż trochę mają tej żywności i północny Sudan produkuje żywność. To Sudan Południowy jest teraz najbardziej zagrożony, więc możemy w krajach ościennych kupić. Na północy Etiopii też możemy kupić żywność. Także będziemy prawdopodobnie szukali tej żywności jak najbliżej Sudanu Południowego i również Somalii, bo tam jest drugi co do wielkości zagrożony region. Także no, będziemy chcieli wydać te pieniądze na miejscu, żeby to była też pomoc jak najtańsza, żeby kupić żywność, którą ludzie wiedzą jak przygotować i będziemy ją dostarczać albo jakieś konwoje, albo drogą lotniczą. O sytuację w Sudanie Południowym pytał Mariusz Krzemiński. 17 minut po godzinie 18, program trzeci. To Kate Bush. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Who would you? And someone else above, waiting for the man I love. Panie Krzysztofie, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zwrócić się z apelem takim bardzo prostym, dlatego że miałem przygodę z dwoma sympatycznymi paniami ubranymi w czarne stroje maskujące, o to, aby jeszcze wyposażyły się w jakieś odblaski i żeby dały sobie szansę. To tak do wszystkich. Można wyposażyć się na przykład w czołówkę, prawda? Bo to praktyczne, bo i widać, i można sobie podświetlić drogę. 7 trójek na początku. 22. I'd never roam. Who would put you? And so all else above. The Man I Love i Kate Bush w popołudniowym programie. Zapraszamy do trójki. Kolosy. Największy w Polsce, a można zaryzykować nawet stwierdzenie, że być może w Europie festiwal podróżniczy. W Gdyni trwają 19 ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy, także alpinistów. Przed nami zatem 3 dni opowieści, filmów o najciekawszych polskich wyprawach ostatniego roku. Na miejscu jest już Agnieszka Opszańska. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, prosto z hali Gdynia Arena. Tutaj, jak słyszymy, gwar, coraz więcej przybywających gości, bo to takie epicentrum wydarzeń festiwalowych. A do niedzieli możemy m.in. tutaj obejrzeć i posłuchać kilkudziesięciu prezentacji z najprzeróżniejszych wypraw podróżniczych. Tych profesjonalnych, ekstremalnych, które mają bardzo jasno określony cel, ale także tych nieśpiesznych, kiedy bardziej liczy się droga, a nie osiągnięcie konkretnego wyniku. Słowem, do niedzieli, nie ruszając się z Gdyni, zwiedzimy niemalże cały świat i spotkamy znakomitych gości. Wśród nich na przykład Szymon Kuczyński, żeglarz, tegoroczny laureat Nagrody Honorowej Rejs Roku, srebrny sekstant. Dzisiaj spaceruje po festiwalu, a czego dotyczy jego jutrzejsza prezentacja? Rejsy dookoła świata, bardzo, bardzo w pigułce, bo to prawie 2 lata życia na jachcie. To takie przedłużenie naszych wcześniejszych wypraw, czyli pokazanie, że można bezpiecznie i tanio uprawiać żeglarstwo, że to nie jest sport elitarny, jeżeli chodzi o kasę. Więc założenie było takie, że rejs dookoła świata, samotny, ale małym jachtem, bez silnika, z minimalnym budżetem, no i miało być bezpiecznie i skutecznie i tyle, to był plan. Tak jak w Polsce mamy zimę i zimą się raczej nie żegluje, tak są miejsca po drodze, gdzie w pewnych okresach czasu nie powinniśmy być. Po prostu sztormy, huragany i tego typu rzeczy, więc planuje się tak, żeby być w danym miejscu o najlepszej możliwej porze roku. Jest taka w zasadzie stała, używana od 100 lat trasa dookoła świata, tak zwana passatowa. Między zwrotnikami większość trasy z Europy się startuje z reguły gdzieś tam Portugalii czy Wysp Kanaryjskich jesienią, coś późną. Ja wystartowałem pod koniec listopada na Karaiby, Kanał Panamski, przecięcie Amerykę na pół, przez Pacyfik do Australii. No i w Australii można zrobić 2 opcje. Popłynąć przez Ocean Indyjski do góry na kanał Suezki i wrócić na Morze Śródziemne. Albo popłynąć drogą trudniejszą od strony żeglarskiej, czyli opłynąć przylądek Dobrej Nadziei południa Afryki. Natomiast troszkę może bezpieczniejszą, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Bo no niestety przejście przez kanał Suezki to jest wcześniej okolice Somalii i Morze Czerwone, które nie do końca są przyjazne w tej chwili dla żeglarzy. Szczególnie samotnych. Z tym, że ja popłynąłem tak na południe, żeby nie walczyć z ludźmi, tylko ewentualnie, że tak powiem, z przyrodą. Będę przedstawiał to, że jest możliwe zrobienie takiej wyprawy minimalnym kosztem w sposób bezpieczny. Że naprawdę nie trzeba czekać do emerytury, żeby zrobić rejs dookoła świata, tylko trzeba wziąć się do pracy i przygotować przede wszystkim dobrze taki rejs i skutecznie go da się wtedy przeprowadzić z minimalnym budżetem, z minimalnymi nakładami prac i da się to zrobić małym jachtem. To jest główny bohater wyprawy tak naprawdę. Łódka zbudowana na Mazurach, dostosowana do morskiego pływania, radzi sobie znakomicie. To spotkanie już jutro i jest to jedna z blisko 100 prezentacji, pokazów zdjęć i filmów. Jest z czego wybierać, więc ja już zapraszam do Gdyni i na jutrzejszą relację z Kolosów w Radiowym Domu Kultury tuż po 12. Do usłyszenia. Dziękujemy. 19. Ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy, alpinistów trwać będą w Gdyni. Do niedzieli wówczas poznamy laureatów nagród podróżniczych Kolosy właśnie. Program trzeci, prawie 25 minut po 18.00. It's raining in the park, but meantime, south of the river, you stop and you hold everything. band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Panie Mirosławie, dobry wieczór, hello. Dobry wieczór, dzień dobry wieczór jeszcze raz. Mówi Mirek, tak. Wie pan co, swego czasu pracowałem w Stoczni Gdańskiej i uważałem, że tam jest największy wulgaryzm. Ale od pewnego czasu zmieniłem swoją profesję i jeżdżę do Łodzi, do zakładów włókienniczych i dziewiarskich, gdzie 95% mniej więcej to stanowią panie. I co się okazuje? Takie słownictwo, jakie tam się słyszy, to panowie niestety są na niższym poziomie. Jeszcze chwilę, jeszcze moment i powstanie, proszę Państwa, mapa wulgaryzmów w Polsce. 7 trójek na początku, 22. To grupa Dire Straits. Program trzeci po 18.30. Jolanta Pawlak. Szefowa rządu wróciła z Brukseli. Samolot z polską delegacją wylądował na lotnisku w Warszawie. Podczas unijnego szczytu premier Szydło powtarzała, że Warszawa nigdy nie zgodzi się na Europę kilku prędkości. Porażką Unii zasad, które powinny w niej obowiązywać, nazwała przebieg szczytu. Unia zastanawia się teraz nad wizją wspólnej Europy. Deklaracja w tej sprawie była omawiana dziś przez przywódców 27 państw członkowskich bez udziału premier Wielkiej Brytanii. O kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń u dzików mówi Główny Inspektorat Weterynarii, tym razem na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wirus jest śmiertelnym zagrożeniem dla trzody chlewnej, występuje w Polsce od 3 lat. Warszawa jedzie sprzedawać nieruchomości do Cannes. We wtorek rozpoczną się tam najbardziej prestiżowe targi nieruchomości w Europie. Przyjeżdżają na nie inwestorzy z całego świata. W tym roku oferta miasta to 11 działek. Między innymi na Mokotowie, Woli i Pradze Południe. Wiceprezydent Warszawy liczy na inwestycje przy Emilii Plater, gdzie planowany jest wysokościowiec. Wiodącym projektem jest Porta Varsovia, to nie ukrywajmy, jest to nasz największy projekt inwestycyjny, którym przyciągamy uwagę. Musimy z nim wyjść za granicę, bo jest to projekt, który jest de facto projektem o potencjale międzynarodowym, a jest to skala transakcji liczona w setkach milionów złotych. Zapowiedział wiceprezydent Michał Olszewski. Tyle informacji w skrócie na pełny serwis w Trójce. Zapraszamy o 19. Jutro na Pogórzu opady deszczu, ze śniegiem także deszczu, wysoko w górach śniegu, możliwe miejscami opady deszczu w całej Polsce. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 3-4 do 5-8 stopni, a wiatr słaby na wybrzeżu, miejscami umiarkowany, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I met you, we made a pact, broke promises, the system snaps, all your lies and neon lights are all. Glitter coated miracles, and then one day the curtain called, behind your smile, your phony and a fake. Give it up, you've been discovered, circled round my heart. With your kiss, my life began. Your love, it hit and then you ran. I hope you pay your dues, I'm moving on. Give it. Panie Mirosławie, witam, dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, więc do pewnego czasu pracowałem w Stoczni Gdańskiej i uważałem, że tam jest największy wulgaryzm, jaki może być. A potem trafił pan... Ale od pewnego czasu zmieniłem swoją profesję i trafił pan do Łodzi. I trafił pan, mówię, że trafił pan do Łodzi, tam jest jeszcze gorzej. No tam jest właśnie gorzej. W zakładach włókienniczych i dziewiarskich 95% stanowią prawie kobiety. Ja rozumiem. I takie. Tyle, że panie Mirosławie, tę opowieść przedstawił pan już słuchaczom Trójki kilka minut temu. Mnie to oczywiście nie przeszkadza, tak więc do usłyszenia za chwilę. Jeszcze przed 19 pan Mirosław oczywiście opowie państwu o refleksjach z Katowic i z Łodzi. To była Paloma Five. Program trzeci za 23 minuty, już godzina 19. Polityczne trzęsienie ziemi w Korei Południowej. Tamtejszy sąd podtrzymał decyzję parlamentu o usunięciu z urzędu prezydent kraju. W stolicy wybuchły zamieszki. O sprawie Marcin Pośpiech. Na ulicach Seulu wrzenie. Od rana zwolennicy i przeciwnicy odsuniętej od władzy prezydent Park Geun-hye okładali się drzewcami koreańskich flag. Obrażenia dwóch manifestantów okazały się śmiertelne. Tak wielki wybuch politycznych emocji w Korei jest rzeczą niespotykaną. Ale i sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii demokratycznie wybrany prezydent Korei został usunięty ze stanowiska. Najpierw zdecydował o tym parlament, teraz jego decyzję podtrzymał Trybunał Konstytucyjny. Relacjonuje korespondent Polskiego Radia w Azji Tomasz Sajewicz. Trybunał Konstytucyjny jednomyślnie uznał, że Park Geun-hye dopuściła się nadużyć konstytucyjnych dotyczących jej relacji z Choi Soon-sil. Najbliższa przyjaciółka prezydent miała bowiem dostęp do tajemnic państwowych, a powołując się na wpływy w Pałacu Prezydenckim, miała też wywierać naciski na duże koreańskie przedsiębiorstwa, aby te wpłacały pieniądze na konto zarządzanej przez nią fundacji. Skompromitowana prezydent odchodzi w niesławie, a jak pokazują sondaże, 70% Koreańczyków cieszy się z takiego rozstrzygnięcia. Prawda zwyciężyła. Długo czekałam na te wieści. Czuję się podekscytowana. Mimo, że wielu ludzi teraz protestuje, mam nadzieję, że będziemy w stanie się teraz zjednoczyć, by już dłużej nie tracić czasu i energii na spory. Zamieszanie wokół Park Geun-hye jeszcze się nie kończy. Prezydent wraz z urzędem straciła immunitet i teraz grozić mogą jej również zarzuty karne. Dodatkowo, jak przekonuje ekspert z Centrum Studiów Polska-Azja Oskar Pietrewicz, cała sprawa może być dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Tu nie chodziło tylko w tym wszystkim o panią prezydent. Tu chodzi o w ogóle podważenie transparentności władzy. Pani prezydent Park Geun-hye była uosobieniem tego wszystkiego, co jest złe w polityce południowo-koreańskiej od lat, czyli powiązań. Dziwnych powiązań z najbliższym jakimś swoim otoczeniem, o którym cały kraj nie wie, bardzo szemranych interesów na pograniczu polityki i wielkiego biznesu, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz bardzo istotną. Tu jest usunięcie pani prezydent, impeachment, proces cały, ale przecież też niedługo ma się rozpocząć proces wiceszefa Samsunga. Afera koreańskiej prezydent Park Geun-hye ma też inny wymiar, wymiar osobistego dramatu. Ojciec odchodzącej prezydent, który w latach 60. i 70. ubiegłego wieku rządził krajem, został w tajemniczych okolicznościach zamordowany razem z żoną. Od tego czasu Park Geun-hye wychowywała się w całkowitej izolacji. Jedyną bliską jej osobą przez 40 lat była przyjaciółka Choi Soon-sil. I to przez tę przyjaźń prezydent straciła teraz władzę i honorowe miejsce w historii. Miała w 2012 roku swój absolutny moment chwały, a kończy jako najbardziej skompromitowany polityk w tej najnowszej historii Korei Południowej. Absolutnie postać na niejedną książkę i niejeden film. Za dwa miesiące Koreańczycy wybiorą nowego przywódcę. Tę relację przygotował dla państwa Marcin Pośpiech. Tu Trójka, Jeff Beck and Joss Stone. A spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say watch out. Jeff Beck i Joss Stone. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski odwiedził słynną wystawę i targi w Genewie. Witamy. Relację z Genewy zacznę od nagrody dla samochodu roku, a tę otrzymał Peugeot 3008, który w finałowej rozgrywce wyprzedził Alfa Romeo Giulie i Mercedesa klasy E. Czy to zaskoczenie? No, może trochę tak, ale trzeba przyznać, że 3008 okazał się samochodem bardzo nowoczesnym, a do tego świetnie zaprojektowanym i na zewnątrz, i w środku. To piąty raz w historii, kiedy Peugeot zdobywa tę nagrodę. Na 3008 głosowało na pierwszym miejscu 21 z 58 jurorów z Europy. Peugeota 3008 poznaliśmy jednak już wcześniej, a w Genewie pokazano kilka zupełnie nowych samochodów. Z tych, które wzbudzały wyjątkowo duże zainteresowanie, jednym tchem wymieniłbym Kia Stingera, Volvo XC60, Opla Insignia, Volkswagena Arteo i DS7 Crossback. O części opowiem dziś, o części za tydzień. Dziś także kilka słów o super samochodach, które również rozbudzały emocje w Genewie. Ale na początek Kia Stinger. To pierwsze Gran Turismo tej marki. Projektanci wielu innych marek mogą pozazdrościć, że o ile oni muszą się trzymać pewnej stylistyki, do której przywykli klienci, o tyle w Kii styliści mogą sobie poszaleć. Stinger ma być modelem, do którego upchnięto wszystko, co firma ma w tej chwili najlepszego, twierdzi dyrektor Kia Motor Poland Wojciech Szyszko. Jestem zakochany, jest piękny. Jest piękny, no i zwłaszcza silniki i zestrojenie układu napędowego z zawieszeniem będzie perfekt. To jest ogromny krok dla naszej firmy. Chcemy polepszyć nasz wizerunek i pokazujemy kierunek, w którym będziemy szli w przyszłości. No przyszłość, jesteśmy teraz w środku kolejnej ofensywy modelowej, która będzie trwała jeszcze do przyszłego roku. I na koniec przyszłego roku będziemy praktycznie mieli wszystkie modele odświeżone. więc jest czym handlować, jest się w czym poruszać. W Kia Stingerze i mocny silnik, biturbo i napęd na 4 koła, no to jest coś, czego naprawdę jeszcze nie było w waszej marce. Nie było, ale przyszła pora i szefostwo koncernu zadecydowało. Jesteśmy z tego, ja osobiście również, bardzo zadowoleni i myślę, że pokażemy naszym potencjalnym klientom i konkurencji w Polsce, że to auto zaistnieje na rynku. A jak to wygląda w szczegółach? Do wyboru są 2 silniki. Jeden o mocy 255, a drugi 365 koni mocy. W tym drugim wariancie Stinger rozpędza się do setki w 5,2 sekundy, może mieć napęd na 4 koła i musi mieć mocniejsze hamulce Brembo. Niedaleko Kii swój nowy samochód pokazało Volvo. To XC60, najlepiej sprzedający się model marki, więc oczekiwania wszystkich były ogromne. Dla nas to model przełomowy, twierdzi Stanisław Dojs z Volvo. Poprzednia generacja tego modelu sprawiło, że Volvo po raz pierwszy zaczęło sprzedawać więcej SUV-ów niż kombi, z których to było znane przez kilkadziesiąt lat. Ten samochód w ciągu 8 lat produkcji znalazł 1 000 000 nabywców i z każdym rokiem jego sprzedaż rosła. Istny fenomen. Ale trochę tak jak w liceum, dobrze jest być młodszym bratem kogoś, kto kiedyś dobrze się uczył, bo wszyscy go dobrze pamiętają i tak jest z nowym samochodem. Chyba największą nowością są oczywiście systemy bezpieczeństwa, bo tym samochodem naprawdę ciężko będzie w cokolwiek uderzyć. On będzie hamował samoczynnie przed innymi samochodami, pieszymi, rowerzystami, dużymi zwierzętami, a teraz także skoryguje tor jazdy w chwili krytycznej i będzie w stanie ominąć jakiś samochód. To w ogóle jest takie rozwiązanie, które trochę przybliża jazdę autonomiczną. No i wizję Volvo, które za kilka lat chce produkować tak samochody, by przestali ginąć w nich ludzie. No to już niedługo, jeżeli dobrze pamiętam, 2020 rok. To ma być ten rok, kiedy na szwedzkich drogach nie będzie ani jednej ofiary śmiertelnej wypadku. To troszeczkę inaczej. Tam są 2 programy realizowane przez szwedzki rząd i to jest program Zero, który chce zredukować liczbę ofiar wypadków drogowych do zera, ale drugim programem jest program Volvo, w którym wszystkich nowych samochodach Volvo produkowanych po 2020 roku ten poziom bezpieczeństwa ma być taki, żeby tych ofiar wypadków śmiertelnych nie było wcale. No oczywiście przy zachowaniu zapiętych pasów i takich rzeczy, które zachować trzeba. Muszę dopytać o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Czy będzie gałka skrzyni biegów z kryształów Swarovskiego? Będzie, ale to nie jest kryształ Swarovskiego, to jest kryształ firmy szwedzkiej Oreforce i będzie tylko w wersji hybrydowej. Natomiast takim smaczkiem prawdziwym stylistycznym jest element drewniany, który bardzo skomplikowany, długi. To jest taka listewka, która biegnie od zegarów, załamuje się gdzieś tam na kokpicie, biegnie aż do samej prawej strony kabiny i to jest wszystko jeden lity kawałek matowego drewna. Bardzo trudna technologia i pięknie wygląda. Vis-a-vis Volvo swoje stoisko miał Rolls-Royce, który pokazał samochód, jakiego świat jeszcze nie widział. Nie chodzi o sam model Ghost, ale o lakier, jaki został na nim położony. Nazwa Diamond Stardust, czyli diamentowy pył, pewnie nieco podpowie. Ale teraz proszę uważać. W fabryce w Goodwood specjalny zespół na zamówienie tajemniczego klienta sprawdzał, czy diamenty są w stanie nadać wyjątkowy blask w lakierze. Po wielu specjalistycznych pomiarach i opracowaniu odpowiedniej technologii skruszono aż 1000 wybranych diamentów. Dużym wyzwaniem dla zespołu okazała się gęstość i twardość diamentów, których drobiny miały zostać później wmieszane do bezbarwnego lakieru, aby równomiernie pokryć powierzchnię karoserii. Powłoka miała być idealnie gładka, a drobiny proszku diamentowego niewyczuwalne pod palcami. Udało się, choć sam proces lakierowania zabrał kilka dni. Ostatecznie przedłużony model Ghost w kolorach szarym i czarnym, pokryty diamentowym pyłem, został odebrany właśnie w Genewie. No, trzeba mieć fantazję i pieniądze, choć cena nie została ujawniona. Nie poznaliśmy też jeszcze ceny nowego Ferrari 812 Superfast, ale gdyby ktoś miał pod ręką, o, tak na oko 300 tysięcy euro, to może już zaplanować przyszłość z tym samochodem. Silnik V12, 789 koni mechanicznych, do setki rozpędza się w 2,9 sekundy. Ma nowy układ kierowniczy, już nie hydrauliczny, ale elektroniczny. Nie wiem dlaczego, ale zawsze największy tłum ludzi kłębi się właśnie przy stoisku Ferrari. Spory tłum był także jak zwykle na stoisku Porsche. Tam nie pokazano żadnych światowych premier, ale można było spokojnie obejrzeć model Panamera Sport Turismo. Tak sobie pomyślałem, że jeśli Ferdynand Porsche dowiedziałby się, że jego firma wyprodukowała kombi z silnikiem diesla, to zrobiłby niezłą aferę. Ale z drugiej strony zawsze powtarzam, że jeśli dzięki takim samochodom, które zresztą sprzedają się jak świeże bułeczki, Porsche może produkować takie cacka jak 918 Spyder albo tak bezkompromisowe potwory jak GT3, które w środku nie ma nawet klamek, to niech tak będzie. To na koniec jeszcze krótko o Fordzie, który nie pokazał spektakularnych nowości, ale za to stworzył przepiękną wystawę samochodów sportowych. Był Focus WRC, którym jeździł Colin McRae. Wyścigowy Gulf Mirage należący do Jackie X'a, człowieka, który aż 6 razy wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. I a propos Le Mans, pojawiło się też historyczne GT40. Dokładnie ten model, który przełamał hegemonię Ferrari, opowiada Mariusz Jasiński z Forda. Powrót do roku 66, kiedy Ford postanowił, że jednak stworzy samochód w wyścigach długodystansowych i pokona Ferrari, i udało się to właśnie tym samochodem, który jest dokładnie wystawiony na naszej ekspozycji w Genewie, czyli GT z numerem 2, które wjechało jednak pierwsze na metę i to był wielki sukces, bo przez kolejne lata, czyli 66, 67, 68, 69, Ford zdobywał pierwsze miejsce w tych wyścigach. Wielka historia, która do tej pory trwa i w zeszłym roku powtórka tego sukcesu, może nie w takim wymiarze jak w 66 roku, ale również nowy Ford GT wygrał w Le Mans 24-godzinny wyścig. No tam pierwsze i trzecie miejsce chyba, prawda? Pierwsze, trzecie i chyba siódme. I ten pierwszy samochód z numerem 68, który wjechał w zeszłym roku na linię mety w Le Mans, jest również na naszej ekspozycji. Obok niego z kolei wersja drogowa nowego Forda GT, która trafia właśnie do klientów w ilości 1000 sztuk. Tylko i wyłącznie mówimy o całym świecie. Jakie zamówienie z Polski jest? Samochody w ilości sztuk 2 trafią do naszego kraju. Za tydzień opowiem m.in. o Oplu Insigni i w ogóle sytuacji Opla po przejęciu przez francuską grupę PSA, o Volkswagenie Arteo, o nowym Land Roverze, Mazdzie CX-5 i pierwszym SUV-ie w historii marki DS, tej, która odłączyła się od Citroena i produkuje samochody, no nazwijmy je designerskie. Do usłyszenia za tydzień, Michał Gąsiorowski. Do usłyszenia. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Dalida. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis. À jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Je dansais en frappant des tambourins, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour, et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller, la femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant, et la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimait trop sa liberté, jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousels, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. On était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Zazza, luna caprese, o sole.